بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى سورة الليل دا مكي سورة دي نازل شو دي ورستر سورة الأعلى أو مكر سورة الفجر ترتيب قرآني كي دونوي نمبر سورة دي أو ترتيب نزولي كي دا نهم نمبر سورة دي ربط دري سورة دا ما قبل سر داري سورة الليل ربط دري ما قبل سر داري مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ تفریقہ ذکر کرلا پا عقیدہ کی نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی تفریقہ پا اعمالو کی پا تاثیر دا اعمالو کی دویم رب دما قبل سر دارے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ فا الہمہا فجورہا و تقواہا اللہ تعالیٰ دا اللہ تعالیٰ خیلاری و بدلاری دا خلکو تاخ کرکڑی دی نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ان علینا للہدا و ان لنا للآخرت والاولا بس دادا اللہ تعالیٰ پا ذمہ بانی دے اللہ تعالیٰ خلق دا ہدایت خی اللہ تعالیٰ خلق دا لاری خی واللیل اذا یغشا واللیل قسم دے پا غشپا باندے اذا یغشا کل چی راو غڑی گی دا شپا چی کل راخ ورشی والنہار یو قسم دے پا غورت باندے اذا تجلا کل چی روخان شی شپی چی دا پا شپی کی چی کل تیاری دا راخ ورشی او پا پورس کی جکل رناگان دی راخ ورشی وما خلق الذکر والانثى او قسم دی پا غزات بنیش پیدا کری دی نارینا والانثى و زنانا نارینا و زنانا چا پیدا کری دی اللہ تعالی ان سعیکم لشتا ان سعیکم دا اس جواب دی را غیر پارا یقینا ستاسو دا سعی ان سعیکم یقینا اعملون ستاسو لشتا قسما قسم دی ستاسو دا اعمال چیرے مختلف دی نسوک اعمال کوئی دا خیر او سوک اعمال کوئی دا شر سوک چرے متویع دی نو سوک عصیان دی سوک لگیا دی دا دنیا دا پارا نو سوک لگیا دی دا آخرت دا پارا اللہ تعالیٰ پر شپا بانی میں قسمی کل چرے تیاری را خوری کی نو قسم دی پا ورز باندی کل چرے ورز چرے رناگان را خوری کی او قسم دی پا غزات بانی چاگی ناری نو زنانا پیدا کری دی ان سعیکم لشتا ستاسو کوششونه او ستاسو عملونه هغه مختلف دي قسمه قسم دي فاما من اعطى وصدى الله تعالی دا غي تفصيل بیانای سعید خیر او دا غیر پر درې اسباب الله تعالی بیان کړی دي اما من اعطى نو هغه څوک چې ورکله اما من اعطى هغه څوک چې ورکه حق لره دا الله تعالی حق ادا کړه اعطى دا اعطاء مراد پر دې کې ایمان دی او طاعت دی اخلاص دی توبه ده شکر دی وغیرہ دا الله تعالی حق ادا کړه دا الله تعالی د بندگانو حق ادا کړه وتقا او ځان بچ کړي شرک نه وتقا عن الشرک وعن جميع المنهيات او وتقا او ځان بچ کړي شرک نه او د ټولو منهياتونه د بدعاتونه د رسم رواج نه د دین نه ځان بچ کړه وصدق بالحسنى او رشته وګڼله خاصه خبره وصدق بالحسنى مراد درینا توحید د الله تعالی دی جنت دی اجر دی ثواب دی نعمتونه تی مراد دی حاصل مفسرین لیکلی دی د دین مدار په دریو سیزونو باندې دی د دین خلاصه سره درې خبرې دی د دین مدار په دریو خبرو باندې دی یو فعل المعمورات اغه ته اشاره وشله اما من اعطى او دویم دی ترک المحظورات وتقا کې اغه ته اشاره وشله او دریم تصدیق د اخبارات شرعیه شریعت کی کم اخبارات ته درکلی شوی دی جنت دی او دغه سی جهنم دی ثواب دی عقاب دی اغه ته اشاره وشله وصدق بالحسنى در دری د دین کې مدار پر درې چیزونه باندې فاما من اعطى نو چا چې ورکه حق د الله تعالی وتقى او ځان بچ کړه منهیاتونه د شرک او د بدینینه وصدق بالحسنى او رشته وګڼله خیسته خبره فسن یسر هو للیسرا نظر به زر د جسانه به کومنګ د تلار د اسانای سن یسر هو للیسرا د دین مراد څه شری الله تعالی وې زبو ته دغه اسانای لار به ته د اسانه کما یو قول لمبسرین دار چې مراد درینه جنت ده په حدیث کې هغه راغلی لګمخ کې ساتم تاسو ما حدیث وای فکل میسر لما خلق له سو کی سعادت من انسان دی الله تعالی باغی در جنت لار اسانه کی الله مونږ ته دغه اسانه ک و اما من بخلا وس الله تعالی ذکر کئ دا غدویم اشقا انسان الله تعالی ذکر کئ او دا غیر پر دری اسباب ذکر کئ الله تعالی و اما من بخلا او چا چې شومتیا وکلا شومتیا وکلا دا الله تعالی حق ادا نک واستغنا او ځان بی پروا او غنا وکذب بالحسنه او دروغ دین او غنا خسته خبره دروغ دین و غنله د الله تعالی حق مدانک او د محرمات نزان بچ منساته او کم اخبارات شرعیه چې دغه تصدیق منک بلکې دغه تکذیب وک پس ان یسره للعسره روان بکومغه غلره پلار د گرانی باندې دا به د گرانی پلار باندې روان شي مراد درې نسې دا ور جهنم پلار باندې روان شي په کل میسر لما خلق له بی دین انسان تر جهنم چره لار آسان شي بی دین او آسان شي الله تعالی چې کم مؤمنان مسلمانان دی نو هغه تر جنت لار آسان کی نو بی دین خلکو در جهنم لار آسان کی و اما من اهل شقای په حدیث کې راغلی دی کنه څوک چې هغه شقاوت والی بدبختی والی نو هغه تل لار د جهنم آسان شي و ما یغنی عنه ماله اذا تردد و ما یغنی عنه او دفه باندې کی پیدا بور نه کی د لار ماله مال در اذا تردد کله چې اور غړي الله تعالی وی کله چې جهنم ته ورغختلی نو بیا ستا مال چې تل پیدا درکې تردد نه مراد چې هلاکت دی په دنیا کې هلاک شولی او یا په قیامت کې هلاک شولی جهنم ته ورغختلی نو بیا تل ستاره مال چې پیدا نه درکې ان علینا للهدى یقینا په مونږ باندې ان علینا للهدى ترغیب ذکر کیږي قران کریم ته دا قران د الله تعالی هدایت دی دا ومني ان علینا للهدى یقینا زمونږ په ذمہ باندې للهدى خامخا هدایت کول دي و ان لنا للاخره والاولى او یقینا زمونږ د پاره اختیار د اخرت دی دنیا دی ان لنا للاخره د اخرت نو مراد الدار الاخره دا آخرت اختیار د الله تعالی سره دی والاولا او د دنیا اختیار د الله تعالی سره دی د دنیا او د آخرت د دوانو اختیار د الله تعالی سره دی فانذرتکم نارن تلزا فانذرتکم نو یره در کوم د تاسو نارن دغه اور نه تلزا چې لمبو والا دی الله تعالی وی ز تاسو ته دا غ لمبو والا اور چې کوم دی جهنم نو دا غینه تیاره در کوم لا اصلاح نه به داخلي کیږي ته الا الاحکام اگر ډیر بدبخت انسان جهنم توسوک زی الاشقا اغه بدبخت انسان بوده دی بدبخت انسان کمه دی الذی کذب و تولا اغه دی کذب چې دروغجن غړي دی الله تعالی دین کذب بالقلب و تولا او مخه اړول دی پس لکه من انکار کوي دا غنه نو دغه سی په عمل سره من انکار کوي و سيجنبه الاتقا او خامخه بچ به وسات لري جهنم نه الاتقا پرهیزګار انسان کم انسان چې پرهیزګار دی نو هغه به د جهنم اغه بر جهنم نه بچو ساتلش الذي اوس پرهیزګار انسان کمره الله تعالی دا غیر پاره 15 اوصاف بیان کړی او بشارت دی دا غیر پاره الذي یؤتی ماله یتزکا دا هغه کس دی چې ورکه خپل مال یتزکا دیر پاره چې ځان په پاکی یتزکا ځان پاکی د دنیا د مینه محبت نه او دغه سی یتزکا دا مال پاکی د دیر پاره مال ورکه دیر پاره چې دا مال پاک شي په صدقاتو باندې او په صحیح مصاریف باندې په زکات پر کول باندې د انسان مال پاکیږي او دغه سی تزکا د انسان زله په پاکیږي د دنیا د مینه محبت نه خو چې په کال کې په دوو کالو کې پلس کال کې یو اتانی سرجیب نه ونه باسي نو د مال د دنیا سره به زیات مینه محبت پیدا کیږي یتزکا دته ویل کیږي تزکی بل عمل او دا مطلوب د بشریت کې مخکې راغی تفصيلات ویل شي و مال احد عنده او نشتره هیچ چاله را عنده د سره من نعمت انسان توج دا چې دا بدل ورکی داغی دا چا چې دا چاله چې دا مال ورکی نو داغی پس احسانات نشتره چې داغی بدل په ورکی الا ابتغاء وجه ربه الاعلى مگر د پاره د لټولو د رضا د رب الاعلى چې وجد ذات ده دا مال د سره پاره ورکی د سره کې د سره پاره ورکی د دې لپاره چې الله تعالی پی راضی کی الا ابتغاء وجه ربه الاعلى مفسرین لیکلی دي یعنی الا ابتغاء رؤیت وجه ربه مگر د پاره د لټولو د لیدلو د مخ درف خپل الله تعالی په الله تعالی په جنت کې ښکاری نو د الله تعالی د ملاقات د پاره د دې لپاره دغه کار کوي الا ابتغاء رؤیت وجه ربه مگر د پاره د لټولو د لیدلو د مخ درف خپل الاعلى چې غوچت ذات ده او یا ابتغاء وجه ربه الاعلى مراد د الله تعالی رضا ده ولا سوف يرضى او زرد چې دا به خوشاله شي ولا سوف يرضى الله تعالی وی زرد چې دا به خوشاله شي دا کم دا اجمالی بشارت شو د الله تعالی په لار کې خپل مال ولګاو نو به شمیر نعمتونه مت الله تعالی درکې په دنیا کې ودی الله خوشاله کی په آخرت کې ودی الله تعالی خوشاله کی کم مؤمنان مسلمانان چې هغه خپل مالونه د الله تعالی په لار کې لګي نو الله تعالی وی خوشاله بشي الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانان خوشاله کی او بیا خصوصا اغه مؤمنان مسلمانان چې اغه د عمر ریډیو په نشریات کې اغه سر کومک کړي اغه خپل صدقې را لېږي نو ولا سوف يرضى الله تعالی زر دې خوشاله بشي. مبصرین په اتفاق سره لیکلی دي وې د دې آیاتونو مصداق چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دې اغه په ټول امت کې چې اغه بهترین انسان دې او خپل ټول مال دې الله تعالی لپاره لګولې. خو لیکن مخ کې تاسو بار بار ویلې شوې دي ال عبرتو لعموم اللفظ لا لخصوص سبب ولا سوف يرضى او زر دې چې خوشاله بشي.